Дзеі святых апосталаў, раздзел 23. Паўла ж, гледзячы адважна на раду, гаворыць: «Мужы, браты, да сённяшняга дня я жыў на віду Бога з заўсёды чыстым сумленнем». Тады першасвятар Ананія загадаў тым, што пры ім стаялі, ударыць яго ў твар. Дык Паўла сказаў яму: «Хай ударыць цябе Бог, сцяна падбеленая, бо ты сеў мяне судзіць паводле закону, а загадваеш мяне біць насуперак закону». А тыя, якія пры ім стаялі, сказалі: «Першасвятара Божага абражаеш». Сказаў Паўла: «Не ведаў, браты, што гэта першасвятар, бо напісана: кіраўніка народа твайго не абражай». І Паўла, ведаючы, што тут адна частка садукеяў, а другая фарысеяў, закрычаў перад радай: «Я фарысей, мужы, браты, і сын фарысеяў. Стаю перад судом за надзею на ўваскрэсенне з мёртвых». Калі гэта сказаў, узнялася звадка паміж фарысеямі і садукеямі, і грамада раздзялілася. Бо садукеі кажуць, што няма ўваскрэсення ані анёла, ані духа, а фарысеі прызнаюць адно і другое. І зрабіўся вялікі лямант, і, ускочыўшы, некаторыя кніжнікі з фарысейскага боку зацята крычалі: «Нічога благога ў гэтым чалавеку не знайшлі мы. Можа, сапраўды гаварыў да яго дух або анёл, дык не будзем змагацца супраць Бога». І калі дайшло да вялікага забурэння, трыбун, баючыся, каб яны не разарвалі Паўлу, загадаў жаўнерам сысці і забраць яго ад іх і завесці ў крэпасць. У наступную ноч аб'яўляецца яму Господ і гаворыць: «Будзь мужны, трэба, каб ты і ў Рыме сведчыў пра мяне падобным чынам, як у Єрусалиме». А як настаў дзень, учынілі змову юдэі і пакляліся, што не будуць есці і піць, пакуль не заб'юць Паўлу. І было больш за 40 чалавек, што ўчынілі гэтакую прысягу. Яны пайшлі да першасвятароў і старшыняў і сказалі: «Мы пакляліся клятваю нічога не браць у вусны, пакуль не заб'ем Паўлу. Цяпер вы разам з радай паведаміце трыбуну, каб ён прывёў яго да вас, нібыта каб лепш даследаваць нешта пра яго. А мы гатовыя забіць яго перш, чым ён дойдзе». Калі праз мову пачуў сын сястры Паўлы, прыйшоў ды ўвайшоў у крэпасць і абвясціў пра гэта Паўлу. Паўла ж, паклікаўшы аднаго з сотнікаў, гаворыць: «Завядзі гэтага юнака да трыбуна, бо мае нешта яму паведаміць». Дык той узяў яго з сабой, завёў да трыбуна і гаворыць: «Вязень Паўла паклікаў мяне і папрасіў, каб я завёў да цябе гэтага юнака, які мае нешта табе сказаць». Трыбун узяў яго за руку і, адышоўшы з ім набок, запытаўся: «Што маеш мне сказаць?» Ён сказаў: «Юдэі вырашылі прасіць цябе, каб заўтра прывёў Паўлу ў раду, нібыта каб лепш даследаваць нешта пра яго. Ты, аднак, не вер ім, бо болей 40 з іх цікуе на яго. Яны пакляліся клятвай не есці і не піць, пакуль не заб'юць яго, і ўжо прыгатаваліся, чакаючы твайго дазволу». Дык трыбун адпусціў юнака і загадаў: «Нікому не гавары тое, што ты мне паведаміў». І, паклікаўшы двух сотнікаў, сказаў: «Прыгатуйце 200 жаўнераў, каб ішлі ў Цэзарэю, а таксама 70 коннікаў ды 200 дзіднікаў а 3 гадзіне ночы. Прыгатуйце і жывёлу да язды, каб, пасадзіўшы Паўлу на яе, здаровага даставілі намесніку Феліксу». Напісаў пры тым ліст такога зместу: «Клаўдзій Лісій, найдастойнейшаму намесніку Феліксу, прывітанне». Гэтага чалавека схапілі юдэі і хацелі забіць. Я ж, паспяшаўшы з войскам, вырваў яго, даведаўшыся, што ён рымлянін. Хочучы ведаць прычыну, дзеля якой яго вінавацілі, адвёў яго ў іх раду і знайшоў, што вінавацяць яго ў спрэчных пытаннях іхняга закону, але ні ў якім злачынстве, вартым смерці або астрогу. Калі ж мне паведамілі аб змове, што рыхтуецца супраць гэтага чалавека, я выслаў яго безадкладна да цябе, паведамляючы абвінаваўцам, каб выказваліся супраць яго перад табой». Дык жаўнеры паводле загаду ўзялі Паўлу і ўночы прывялі яго ў Антыпатрыду. Назаўтра, адправіўшы коннікаў, каб пайшлі разам з ім, самі вярнуліся ў крэпасць. Тыя ж, калі прыбылі ў Цэзарэю, аддалі ліст намесніку ды паставілі Паўлу перад ім. А ён, прачытаўшы, спытаў, з якой ён правінцыі. Калі ж даведаўся, што з Цыліцыі, сказаў: «Выслухаю цябе, калі прыбудуць твае абвінаваўцы». І загадаў пільнаваць яго ў прыторыі Ірада.